Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polak Mały, czyli Dzień Dziecka w kancelarii premiera. Za chwilę relacja naszego reportera. Władze nadrenii Palatynatu poinformują, czy festiwal Rock am Ring będzie kontynuowany. Wczoraj imprezę przerwano z powodu zagrożenia zamachem. Narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych przejęli wielkopolscy policjanci. Dzień Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do 16 potrwa rodzinny piknik pod hasłem Polak Mały. Gości powitała szefowa rządu Beata Szydło. Na miejscu jest Witold Banach. Jakie atrakcje przygotowano dla najmłodszych i nie tylko dla nich? No tutaj atrakcji do 16 na pewno nie zabraknie. W ogrodach przy Kancelarii Premiera tłumy dzieci, wszystkich najmłodszych i ich rodziców przywitała premier Beata Szydło. Bardzo serdecznie Państwa witam. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ogrodach Kancelarii. I niech to będzie dzień szczęścia dla tych małych gości, którzy są tutaj razem z nami, dla wszystkich rodzin. Takie dni są potrzebne po to, byśmy byli razem, byśmy pamiętali o tym, że zawsze najważniejsze jest uśmiech dziecka. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy. A na najmłodszych czeka tu moc atrakcji. Będzie można grać w piłkę nożną, spotkać się z mistrzami świata w siatkówce, obejrzeć sprzęt straży pożarnej i policji, dowiedzieć się, co potrafią psy ratownicy, a także jak rozpoznać sfałszowany banknot, czy o co chodzi w badaniu odcisków palców. Podczas pikniku nie zabraknie też łakoci dla najmłodszych. Oczywiście króluje wata cukrowa. Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Tymczasem na Stadionie Narodowym właśnie rusza 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku poświęcony jest wiedzy o Ziemi. Relacja z tego wydarzenia tuż po serwisie. Czy Rock am Ring w Neuburgu będzie trwał? Mają lada moment poinformować władze niemieckiego landu nadrenia Palatynat. Jeden z największych festiwali pod gołym niebem w Europie przerwano wczoraj z powodu zagrożenia terroryzmem. Niemieckie media donoszą, że zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy zostali zatrudnieni jako pomocnicy przy festiwalu. Jeden z nich nie potrafi wiarygodnie udowodnić swojej tożsamości. Podczas przesłuchania policja nabrała podejrzeń, że na terenie festiwalu mógł zostać podłożony ładunek wybuchowy. Imprezę przerwano i zarządzono ewakuację. Teren jeszcze w nocy został przeszukany przez służby specjalne z wyszkolonymi psami wykrywającymi ładunki wybuchowe. Policja w Koblencji poinformowała, że prowadzone jest intensywne śledztwo, ale ze względu na jego dobro odmówiła podania szczegółów. Znany w europejskim showbiznesie, zajmujący się m.in. organizacją koncertów i promocją, Marek Lieberberg skrytykował działania lokalnych władz. Uważa on, że informacje podawane przez policję, zarówno na temat powodu odwołania koncertu, jak i możliwości jego kontynuacji, są niewystarczające. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wracamy do kraju. Narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych przejęli wielkopolscy policjanci. Zatrzymano 3 osoby, 2 trafiły do aresztu. W mieszkaniu 26-letniego poznaniaka znaleziono ponad 300 sztuk amunicji, a także 17 kg marihuany, 18 amfetaminy oraz 2,5 tysiąca tabletek ekstazy. W mieszkaniu kolejnego zatrzymanego funkcjonariusze odkryli broń. Mężczyznom zarzucono nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 8 lat więzienia. Na koniec zaproszenie dla młodych sportowców na stadion Polonii w Warszawie. Za godzinę z okazji Dnia Dziecka rozpoczną się darmowe badania dla dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 10 lat. Specjaliści ocenią zarówno rozwój fizyczny, jak i predyspozycje do gry w piłkę, tak jak na przykład elastyczność mięśni, ustawienie miednicy czy sprawność stawów biodrowych, kolanowych i skokowych. Darmowe testy nie są naborem do Akademii Piłkarskiej, zaznaczył prezes Polonii Jerzy Engel. Chcemy dać możliwość przebadania i przetestowania najmłodszych dzieci w wieku 6-10 lat wszystkim rodzicom, którzy mają znak zapytania w stosunku do tego, w jakim momencie rozwoju w tej chwili jest ich dziecko. Testy będą polegały na wykonaniu kilku prostych ćwiczeń, jak na przykład wyskok w górę czy trójskok. Muszą tylko z sobą wziąć strój sportowy i jakieś buty do sportu z tego względu, że również później po testach i po badaniach będą dzieciaki mogły sobie pograć i w piłkę. I jako kibice obejrzeć na żywo mecz na Konwiktorskiej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północnym zachodzie więcej chmur i tam za kilka godzin może padać. Na pozostałym obszarze pogodnie i sucho. W Augustowie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Bydgoszczy 21, w Warszawie, Koszalinie i Lublinie 22, w Szczecinie i Poznaniu 23, w Kielcach 24, w Rzeszowie i Krakowie 25, w Katowicach i Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste. Tak, żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz laptop HP z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB za 2199 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Porozmawiajmy o przepisach. Przepisach na biznes. Jest jedna prosta zasada. Wszyscy lubimy dostawać coś za darmo. Ciasteczko do kawy, bezpłatny przegląd, wysyłkę gratis. Wedle tej zasady bank BGŻ BNP Paribas przygotował dla przedsiębiorców specjalną propozycję kredytów dla firm bez prowizji. Dla mnie brzmi wybornie, a o szczegółach opowie Państwu lektor. Skorzystaj ze specjalnej oferty kredytów dla firm z prowizją 0 zł za udzielenie w ramach akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Zapraszamy do oddziałów i na bgzbnpparibas.pl. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vocaler na chrypę i suchość w gardle. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel. Zapłacisz nawet o 600 zł taniej. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU. Partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Panie Marku, zapytała słuchaczka, a co pan tam będzie robił? No ja za półtorej godziny, a teraz z tego co pamiętam, Michał Gąsiorowski zaczyna. Spotykamy się w namiocie Polskiego Radia, proszę nas tam szukać, jeśli mają państwo ochotę. Sklepik Waledzik oferuje gadżety trójkowe, a na Stadionie Narodowym jest już Kuba Witkowski, halo? Jest to pojazd napędzany zarówno energią słoneczną, jak i prądem w bateriach. I to jest pojazd, który jest w stanie przejechać bardzo dużo kilometrów, zużywając bardzo mało energii. Tak naprawdę na zawodach udaje nam się przejechać około 1500 kilometrów. Ładujemy baterię raz do końca, resztę energii zyskujemy ze słońca. Czy ja mogę wsiąść do środka? Tak, proszę bardzo. Rozumiem, że klucz do sukcesu leży tutaj w wadze tego pojazdu. Tak, nasz aktualny pojazd waży około 400 kg, natomiast pojazd, który budujemy teraz, mamy nadzieję zredukować masę o około połowę. Jak się tym jeździ? Bo zamiast deski rozdzielczej ja widzę panele słoneczne. Zamiast dachu panele słoneczne. Drzwi też są wykonane z paneli słonecznych? Nie, regulamin pozwala na określoną powierzchnię paneli. Drzwi oraz cała karoseria wykonane są z włókna węglowego. Staraliśmy się jak najbardziej zredukować masę. On jest tak lekki, że jak ja się moszczę tutaj w fotelu, to samochód przesuwa się w przód i w tył. Tak, samochód jest bardzo lekki, co czuć na wszystkich nierównościach na drodze na pewno. Jeździ się tym tak jak samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Czyli tak jak w samochodzie elektrycznym. Gaz, tak, hamulec, dokładnie. Dokładnie. Tutaj mamy zestaw przełączników na środku. Przyznam się szczerze, że to wygląda trochę jak kokpit statku kosmicznego. Jak pierwszy prototypowego statku kosmicznego. Tak, jak pierwszy raz wsiadłem do tego samochodu, to też zrobiło to na mnie niemałe wrażenie, muszę przyznać. Co można tutaj obsłużyć? To jest zapłon. To jest zapłon. To nie jest spust do wypuszczania rakiet. Nie, aczkolwiek tak wygląda. Podnosi się czerwoną klapkę i jest cyngiel, który uruchamia zapłon. Tutaj zmieniamy, czy jedziemy do przodu, czy jedziemy do tyłu. Taka mini centymetrowa, tak, skrzynia biegów. Dokładnie, bardzo malutka. Na tablecie wyświetlany jest obraz z kamery zamontowanej z tyłu samochodu. Wyświetlane są również różne parametry zużycia energii podczas jazdy. Rozumiem, że teraz nie ma szansy, żebyśmy się tutaj przejechali. Niestety, ze względu na bezpieczeństwo, jest tutaj dużo ludzi, nie powinniśmy jeździć tym samochodem. Ale wsiąść można i każdy będzie mógł tu przyjść i z wami na ten temat porozmawiać. Oczywiście, można wsiąść, można porozmawiać, można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Nawet bardzo będzie można sobie zrobić zdjęcie, bo na naszym stoisku jest fotobudka. Zapraszamy tam od 11 do 20, ja się pojawiam 12.30. Co ja będę tam robił? Głównie będę się spotykał. O, tak to ustalmy. 10 po 11, za chwilę w naszym studiu nasz gość. We'll be right back. Tomasz Stańko jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zastanawiałem się, jak zacząć naszą rozmowę, ale podczas tego utworu już właściwie pan ukierunkował sprawę. Świetny jest ten pianista. Tak, to jest świetny. Mam świetny skład, naprawdę. Wyjątkowo taką nowojorską, jedną z lepszych sekcji rytmicznych, Cleaver i Ruben i Rogers. Ale też ten kubański pianista, który jest bardzo wszechstronny, w tej chwili ma swój czas, grywa ze wszystkimi, jest w Nowym Jorku en vogue. Mm-hmm. On ma wiedzę olbrzymią ze starych czasów i taką bardzo jazzową, naprawdę taką sensu stricto, tak jak mają czarni artyści. On wie o pianistach z Middle West, o solach Bad Powella, o bebopie i wszystkich tych takich bardzo jazzowych elementach, które są dla nas, fanów jazzu, istotne, ale również zna całe te rzeczy, które przez moje życie się przewinęły i właściwie do jego czasów. I różne priorytety mają oni inne niż ja mam. I to spojrzenie, jak gdyby pomieszanie czasu w tym zespole jest dla mnie najbardziej interesujące. Ale lubi pan pracować z młodymi ludźmi? Bardzo lubię, tak. Bardzo lubię pracować. No i brzmi pan wtedy jak młodziak po prostu. Znaczy, to mnie nie to interesuje. Bardziej mnie to interesuje ta perspektywa. Obserwacja tej muzyki z innego czasu. Aha. Bo to jest ta sama muzyka, bo to jest tak jak klasyczna muzyka w tej chwili już. Zresztą chyba wszędzie zaczyna być, to widzę, że w roku też zaczynają być pewne klasyczne rzeczy i pewna, jak gdyby ustabilizowana, ustabilizowany sposób grania, który jest potem przez fanów, wiedzą dokładnie co i jak. A w jazzie to się też jak gdyby stabilizuje coraz bardziej. Wszyscy oczywiście tych wielkich mistrzów, którzy idą od Armstronga do dzisiejszych czasów, znają i cenią i znają płyty Coltrane'a w stare, Milesa, Rollinsa, Monka, oczywiście znają na wylot, na pamięć, to jest tak jakby wiedza. Ale również mają dzisiejsze czasy i każdy się inaczej patrzy z innego, ze swojej generacji niejako na tą muzykę i to jest dla mnie interesujące. Troszeczkę tak jak w kwantowej fizyce jest paru obserwatorów patrzących się na to samo zjawisko, a wyniki są różne dzięki temu. Tak, a jak pan dobiera sobie współpracowników? Casting jest trudny, bo ja muszę mi dać, casting jest bardzo ważny. Bo częścią właściwie casting jest wybór muzyków, jest częścią mojej kompozycji. To jest tak jakby orkiestracja, bo ja daję wolność całkowitą muzyków i muzyka improwizowana zwraca uwagę na tą wolność. Wolność jest ważna, to znaczy, że muzycy grający mają dużo sami do powiedzenia. W związku z tym wybór ich jest bardzo istotny. Trochę czuję, idę. Tak. Kwartet jest nowojorski, ale nagrywaliście płytę we Francji. Nagrywaliśmy tym razem we Francji, tak, no bo to bez znaczenia. No, były akurat nie wygodniejsze terminy w studio we francuskim niż w awatar nowojorskim, ale to jest w zasadzie bez znaczenia. Teraz świat jest taki, jest że właściwie... Tak, świat jest w tej chwili coraz bardziej połączony i wszystko się razem kręci. To są nazwa, jest tak już zostało, ten nowojorski. Aczkolwiek nawet Ruben jest chyba... On mieszka w Nowym Jorku też, pomieszkuje wszędzie. On jest człowiekiem świata, jeździ non-stop. Ale on jest raczej z zachodniego wybrzeża. Mhm. Ci muzycy, z którymi pan nagrał tę płytę, są na co dzień pewnie bardzo zajęci w swoich projektach. Tak, to są, prawda? Znaczy oni pracują z różnymi bardzo ludźmi. Z Charles Lloydem gra, Ruben Rogers gra z Joshua Reedmanem, wieloma bardzo Simon. Gra też z Dianą Reeves często. Mhm. Różne rzeczy. On jest typowy sideman, wyjątkowo wybitny. No, Bemniarz tak samo, Gerard Cleaver. No pianista też gra wszystko, oni wszyscy grywają, grywa się w różnych projektach. Jestem fanem listy amerykańskiego tygodnika muzycznego Billboard i kiedy zawsze w środę oni ogłaszają na następny tydzień, płyta wyszła, ta, o której mówimy, 31 marca, myślę, że tak pod koniec kwietnia zajrzałem do Billboardu i zobaczyłem, że wasz album jest w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych jazzowych płyt w Ameryce. Co pan mówi, tak? Nie wiedział pan? Nie wiedziałem tego, szczerze mówiąc. No była to ogromna dla mnie radość. Ja tak specjalnie nie badam tych rzeczy, ale no to bardzo się cieszę. Znaczy ma pan i macie fanów jazzu mamy, niewątpliwie. W Stanach Zjednoczonych, oczywiście, tak. A w związku z tym, z tą zajętością kolegów, jak jest z koncertami? Byliście dwa razy tutaj? No wie pan, to dosyć trudno jest wszystko skoordynować, ale ja często grywam teraz też takim fińskim pianistą, który jak gdyby mi fantastycznie też się sprawdza, jakby jak Dawid nie może. Też Bemniarz jest inny, świetnym takim nowojorskim Bemniarzem, który chciałem bardzo grać. Ojejku, zawsze mi to wylatuje z pamięci. Sławny Bemniarz, syn, wnuk sławnego Roy Heinza. Z nim też będę grał teraz niedługo na Sycylii. Grałem w Bielsku Białej. No, różnie to jest. No, szukamy, wtedy są różni ludzie. Grywam też z innym basistą, ale staram się grywać w tym składzie oczywiście najbardziej, jak się da. Jak pan dzieli czas w tej chwili między Polską a Nowy Jork? Chyba, no, ostatnio miałem problemy teraz z kręgosłupem swoim. Miałem tu operację, w związku z tym z rok siedziałem w Warszawie i tak tęsknię, żeby w sierpniu jadę. No wie pan, ja tam bywam, staram się być tam jakąś jedną trzecią, jedną czwartą w roku. Zwykle bywam grudzień, styczeń, luty. Potem chcę być bardzo na wakacje, a często też jestem jeszcze we wrześniu, w październiku, różnie. No, trzymam kamień mieszkania, jest cały czas do mojej dyspozycji, żebym mógł w każdej chwili, kiedy chcę przyjechać. Jeśli dobrze policzyłem, to 12. płyta pana wydana w ECM-ie. Jak pan Manfred traktuje pana? No bardzo dobrze się jak gdyby, no nie, myśmy od początku mieli bardzo dobry kontakt. Ja bardzo cenię go jako producenta i on jest, widzi pan, w dzisiejszych czasach jest właściwie jedyny z jazzowych producentów, który się utrzymuje twardo na rynku. Zwiększył ilość wydawanych płyt, wydaje właściwie wielokrotnie więcej płyt niż 10 lat temu. Chyba trzykrotnie więcej wydaje płyt. Ma naprawdę same najlepsze teraz, najbardziej ciekawe pozycje ze Stanów i z Europy. Mhm. A jak pan szuka nowej muzyki? Czy to jest internet, czy koncerty? Jak szukam? Różnie szukam. W internecie tak też. Najłatwiej było, najłatwiej ściągać. Jak coś wiem, YouTube, wie pan, jest też. No tak. Bo po nazwisku od razu mam wszystko. Do tego stopnia, że teraz nawet casting się w ten sposób można łatwo przeprowadzić. Na zastępstwo brałem kiedyś gitarzystę z Norwegii, wybrałem ich z YouTube'u. Okej. December Avenue, nowa płyta Tomasza Stańko, New York Quartet. Dziękuję panu bardzo, zawsze lubię pana gościć w naszym Dziękuję programie. Serdecznie panu, mnie również bardzo miło u pana gościć. Tomasz Stańko był naszym gościem, posłuchamy kompozycji tytułowej December Avenue. Tomasz Stańko, December Avenue, Tomasz Stańko i The New York Quartet. Napisał pan Radek, mieszkałem kiedyś na wyspie Wolin, tam jest pokopalniane jeziorko o nazwie Szafirowe. Legenda lokalna mówi, że pan Stańko przyjechał kiedyś którejś wiosny, wyczekał moment roztopu lodów i grał ponoć cały dzień do podkładu dźwięków pękającego lodu. To taka specyfika geologiczna tego jeziorka. No szkoda, że nie wcześniej, bo byśmy to sprawdzili z panem, u pana Tomasza. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. 30 minut do południa. Never had nothing, no one to care. That's why I seem to have more than my share. I've got that man crazy for me. He's funny that way. When I hurt his feelings once in a while, his only answer was just one little smile. I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can see no other way and no better plan. And it doesn't let him go to some better girl. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's funny that way. should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way. Dziewczyna z Barcelony, Andrea Motis. Troszkę się rozmarzyłem. Za 25 minut 12. Listy od państwa akurat dziwnie dotyczą dzisiaj głównie Szklarskiej i Górizerskich. Dziękuję za pozdrowienia. To teraz dwa razy Francja Elegancja. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'éteignent de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant qui l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps. Ah, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas froid. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. Accident sur la route, à 1000 km/h, j'ai explosé mon cœur. si dont je crois, je crois bien que je broyais du noir. Je me lâche, je réponds à part, superstar. T'es apparu d'un coup, comme la vie en personne. J'attendais plus personne. Suivez mon ombre calmement. Accident dans ma chair, j'ai pas fait ma prière. Grand blessé volontaire, j'ai lové ma peau contre tes bouts de verre. Accident idéal, je voulais que tu me fasses du mal. Je rêvais d'aller au bal en cavale. T'as disparu, c'est tout, comme la mort en personne. Je n'y suis plus pour personne. Non, je suis ton nom. Francja, Benjamin Biolay z płyty Volver, a potem Juliette Armanet. Za 17,5 minuty 12. Baby, if you did, you put on a can do. Boys say I might be broken, but I won't hold back. I might be choking, but my words won't crack. Cause it's the hope that kept me on this track. Nie będzie, no właśnie, No Turning Back, to Thomas Dibdale z tej świetnej, moim zdaniem, ostatniej płyty The Great Plains. Za 12:12 Jonathan. Your way. cold winds, you kiss my rainstorms, kiss your flowers and you fill my lies. I'll be your tall drink and I'll be your clear thing. You kiss my future and I'll kiss your past. You'll be my wingspread, you'll be my high head, I'll be your apple, you'll be my plum. You'll be my workday, I'll be your always, I'll be your stiff wind blowing you home. To był You and I, to z tej ostatniej płyty oczywiście, za 8,5 minuty, godzina 12. Pan Adrian pyta, czy byłem wczoraj na koncercie grupy Aerosmith w Krakowie. Nie, wczorajszy wieczór spędziłem nad Zalewem Zegrzyńskim. Było cudownie, komary szczęśliwie nie gryzły. No i cudowna latte z bardzo, bardzo gorącym mlekiem. To tyle już na dzisiaj od nas. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia, ja tylko polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka w sprawie tego, co grało dzisiaj. Zapraszam. No a teraz zmykam na Narodowy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Today. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then Misty, you're a better man than I. Come on.